Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 18 верасня ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі, прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. У Нью-Йорку прыкладна 200 чалавек былі затрыманыя ў панядзелак падчас акцыі, прымеркаванай да гадавіны пачатку актыўных дзеянняў пад лозунгам «Захапі Уолл-стрыт». Дэманстранты агульнай колькасцю каля 1000 чалавек паспрабавалі ўзяць у кола нью-йоркскую фондавую біржу. Паліцыя выставіла вакол будынка сваё чапленне, паведамляецца аб нязначных сутычках. Год таму на Манхэттэне актывісты «Захапі Уолл-стрыт» разбілі намётавы лагер. Рух набыў папулярнасці, перакінуўся на іншыя гарады і краіны. Назіральнікі адзначаюць, што руху не ўдалося развіць поспех і аформіцца як сур'ёзная палітычная сіла, аднак ён па-ранейшаму мае прыхільнікаў. Лідар дэмакратычнай апазіцыі М'янмы, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Су Джы, прыбыла ў панядзелак у ЗША. На сёння намечана яе сустрэча з дзяржсакратаром ЗША Гілары Клінтон. У сераду Су Джы павінна ўручыць залаты медаль Кангрэсу, адну з вышэйшых амерыканскіх узнагарод. Вашынгтон разглядае магчымасць поўнай адмены раней уведзеных ім санкцый супраць М'янмы, пасля таго, як апошнім часам улады гэтай краіны пачалі правядзенне дэмакратычных рэформаў. У панядзелак у М'янме было абвешчана аб амністыі больш за 500 зняволеных, у тым ліку некаторых палітычных. Сёння пачынаецца пяцідзённае датэрміновае галасаванне на выбарах у Палату прадстаўнікоў. Як паведамілі ў цэнтр выбаркамі, грамадзяне, якія з нейкай прычыны не могуць прыйсці на выбарчыя ўчасткі ў дзень выбараў 23 верасня, могуць прагаласаваць загадзя. Афіцыйнага тлумачэння, чаму грамадзянін мае намер галасаваць датэрмінова, не патрабуецца. Сябры кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» заклікалі выбарцаў паведамляць пра прымус да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні. Блогер Віктор Малішэўскі прайшоўся па некаторых сайтах і вось што адзначыў. Апошняя ангельскамоўная навіна урадавага сайту перакладзена 9 ліпеня. Ангельскамоўная версія сайту Міністэрства сельскай гаспадаркі заканчваецца чэрвенем 2010 году. Ангельскамоўная версія сайту Міністэрства спорту і турызму паведамляе, што хутка нас чакае Лондонская алімпіяда. Там па-ранейшаму 7 чэрвеня 2012 году. На сайце Палаты прадстаўнікоў наогул няма ангельскамоўнай старонкі. Да і навошта, адзначае блогер. Howlin' Wolf. We'll be right back. Свабода джаз. Ад класікі блюза перакідваем масток да класікі джазу. Дзюк Элінгтон і кампазіцыя пад назваю «Блюз, які я люблю спяваць». А зараз крышачку рок-музыкі. Бо, ведаеце, здараецца, што тыя тэксты, тыя словы, тыя вершы, якія былі напісаны ажно некалькі стагоддзяў таму і пакладзеныя на мову цяперашняй сучаснай рок-музыкі, набываюць, вяртаюць, дакладна кажучы, свой першасны сэнс. І вось гэта бачна на прыкладзе той песні, якая зараз прагучыць, група «Сузор'я», песня пад назваю «Сумленне і розум» на фрагмент паэмы Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра. Сузор'я». Біў своє звонке слово у зброй войнароди. супраць разбою. Бясконца купае Марс брэносны людзей у крывавых купальнях. Свет з яго верай трэснуў даўно і расколіна ў глыб пранікае. Thank you. Канешне ж, цягам 2 гадзін жывога эфіру я імкнуся назіраць за тым, што з'яўляецца ў беларускім інтэрнэце, аднак, зразумела, усё ахапіць не магу. І таму вось у гэтую хвіліну я звяртаюся за дапамогай. За дапамогай звяртаюся да Павла Белавуса, які ў нас на тэлефоннай сувязі. Добры дзень, Павел. Так, дзень добры. Скажыце, калі ласка, ну вось апрача гэтага інцыдэнту ў метро і затрымання і збіцця журналістаў у Менску, што яшчэ звярнула з інтэрнэту на вас увагу? Ну так, хочацца адразу вось і ўзгадаць гэтыя дзве тэмы асноўныя, бо яны на самой справе выклікалі рэзананс, і вельмі цікава назіраць і важна назіраць, што ж будзе адбывацца далей, асабліва з затрыманнямі. Але між іншым ёсць і іншыя цікавыя тэмы. У першую чаргу гэта пачатак выбараў. І вось, напрыклад, быў заўважаны такі новая тэндэнцыя, што тыя назіральнікі, якія сёння ўжо выйшлі на назіранне, яны выкідваюць першыя фотаздымкі з назірання і з цікавымі подпісамі. Вось адзін з такіх я знайшоў ад Уладзіміра Сташкевіча. Ён піша: «Ідзе сёння мой першы дзень назірання. Адразу папярэдзіў сябраў выбарчай камісіі, каб памяталі, што калі будуць фальсіфікаваць выбары, то ў Еўропу больш не паедуць». І да гэтага ён прыкладае адразу фотаздымак, вось як ён вядзе назіранне. І яшчэ цікавы змест такі ўбачыў таксама, які датычны выбараў, з'явілася такая, як гэта назваць можна, агітацыі ў інтэрнэце, у суполках, якія прысвечаныя гурту Ляпіс Трубецкі, і пішуць, што не трэба ісці на выбары, а лепш замест выбараў з'ездзіць на канцэрт Ляпісаў, бо якраз у той час, калі ў нас будуць адбывацца выбары, на Украіне, у горадзе Камянец-Падольскі, будзе адбывацца фэст Рэспубліка, і там будзе выступаць гурт Ляпіс. Ага, это дакладна дзень у дзень, так? Так, ну атрымліваецца, што фэст будзе з 21 па 23, я дакладна не памятаю, калі будзе Ляпіс, здаецца, якраз такі 23. Атрымліваецца вось такая прапанова. Да, Павел, прабачся, адносна выбараў. Датэрмінована канцэрт Ляпісаў з'ездзіць не атрымаецца. Ну так, але можна галоўны дзень адзначыць такім чынам выбарчы. Што яшчэ пішацца? З цікавага, ну вось, яшчэ раз я, можа, ўсё ж такі узгадаю гэтую сітуацыю з метро, бо сёння атрымалася так, што і сяброўка мая патрапіла ў гэтую сітуацыю, і людзі пішуць, што на самой справе ўжо наспеў час, мабыць, з'яўлення трэцяй веткі метро, і калі, бо, і я так атрымалася, што учора з журналістам Радыё Свабода Уладзімірам Глода мы таксама гэтую тэму уздымалі, і рэальна адчуванне, што яшчэ гады 3-4 назад у метро менскім значна лепшая была сітуацыя і з людзьмі, і з праходамі, і наогул з натоўпамі, і раніцай, і днём, а зараз проста на самой справе ўжо немагчыма. Ну, у мяне прынамсі такое ўражанне, што станцыя метро на стане нейкі такі, прабачце, у двукосях выдатны дзянёк, калі яна проста захлынецца ад колькасці людзей. Ну, вось так. Гэтага, канешне, не хочацца, каб адбылося. Ну, зразумела. Будуць яшчэ нейкія дадаткі? Ну, і яшчэ з цікавага, што можна такое ўбачыць. Ну, і прыцягнула увага, зноў чамусьці ўсё звязана з палітыкай і выбарамі, прыцягнула увагу вось гэты працяг далейшы на конт фільма пра мусульманскую нявіннасць. І сёння у Фейсбуку Свабоды таксама з'явіўся цікавы допіс, каментар на гэтую тэму, звязаны там з новымі хваляваннямі, што і на самой справе вось пра свае такія паводзіны мусульмане паказваюць, што нявіннасць усё ж такі нейкія праявы такой, як гэта сказаць, мусульманскай нявіннасці прысутнічае, калі ідзе вось такая рэакцыя, здаецца, на такія, ну, на проста дакументальнае кіно нейкае. Дякую, Павел. Я нагадаю, что белорусский интернет разглядал Павел Беловус, был у нас на телефонной связи. Ну, а мы будем протягивать слухать музыку, и вот зараз уникальный момент. Три у одним, как кажут, три выдатнейшие бас-гитаристы Стэнли Кларк, Маркус Миллер и Виктор Вутен у композиции Маркуса Миллера «Туту». We'll be right back. А теперь крышечку этно. Ирена Котвицкая, Алексей Варсоба, Андрей Жуков, инакше кажучи New Image Orchestra. У песни «Заради, Боже», экспериментальная этно. Некоторые новины со свету с Беларуси в коротком варианте. У Нью-Йорку прикладно 200 человек были затриманы у понеделок подчас акции, примеркованной до годовины початку активных дзеянняў под лозунгом «Захапі Уолл-стрит». Назіральнікі адзначаюць, што руху не ўдалося развіць поспех і аформіцца як сур'ёзная палітычная сіла, аднак ён па-ранейшаму мае прыхільнікаў. Лідар дэмакратычнай апазіцыі Мьянмы, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Су Джы, прыбыла ў панядзелак у ЗША. У сераду Су Джы павінны ўручыць залаты медаль Кангрэса. У панядзелак у Мьянме было абвешчана аб амністыі больш за 500 зняволеных, у тым ліку некаторых палітычных. Сёння пачынаецца 5-дзённае датэрміновае галасаванне на выбарах у палату прадстаўнікоў. Сябры кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары заклікалі выбарцаў паведамляць пра прымус да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні. Блогер Віктар Малішэўскі прайшоўся па некаторых сайтах і вось што адзначыў. Апошняя ангельскамоўная навіна ў радавага сайту перакладзеная 9 ліпеня. Ангельскамоўная версія сайту Міністэрства сельскай гаспадаркі заканчваецца чэрвенем, не паверыце, 2010 году. Ангельскамоўная версія сайту Міністэрства спорту і турызму паведамляе, што хутка нас чакае Лёндонская алімпіяда, там па-ранейшаму 7 чэрвеня 2012 году. А на сайте палаты прадстаўнікоў наогул няма ангельскамоўнай старонкі. Да і навошта яна там, адзначае блогер. І наступная п'еса, якая зараз прагучыць, мае дзіўную назву. «Паміж д'яблам і глыбокім блакітным морам» аркестр Каунта Бэйсі. Чым пазначаны дзень 18 верасня ў гісторыі папулярнай музыкі? Нагадаю толькі некаторыя факты. У 1971 годзе Pink Floyd сталі першай рок-групай, якая выступіла на фестывалі класічнай музыкі ў Монтро, Швейцарыя. У 1983 годзе, менавіта 18 верасня, музыканты групы Kiss знялі маскі. Адбылося гэта падчас перадачы MTV. У 2001 годзе стала вядома, што Майкл Джэксон, Мадонна, Аланіс Морысет, Брытні Спірс правядуць серыю дабрачынных канцэртаў на карысць сем'яў пацярпелых ад тэрору 11 верасня. Ну, а што датычыць дзён народзінаў, дык сёння гэты дзень прыпадае на Алекса Дэвіда, лідара беларускай фармацыі «Атлантыка». І зараз мы і паслухаем, дарэчы, кампазіцыю «Одісей» з апошняга альбома гэтага калектыву. Stay. People, hey, hey, we are on a roll this «Атлантика» і іменіннік Алекс Дэвід толькі што гучалі. Ну, а цяпер паслухаем яшчэ раз «Dirty Dozen Brass Band» у п'есе «Freakish». We'll be right back. Свабода джаз. Есть такі выраз, журналіст мяняе прафесію. А што адбываецца, калі прафесію мяняе музыка? Сёння гэта прыблізна адбудзецца са Змітром Вайцюшкевічам, які ўвечары стане за прылавак кнігарні Логвінаў і будзе нешта рабіць. Вось, што ён будзе рабіць і чым жыве ягоны любімы саксафон, мы зараз і паспрабуем даведацца, таму што ў нас на прамой сувязі Змітер Вайцюшкевіч. Змітер, вітаю цябе. Вітаю, Змітер, прывітанне. Да. Вось так два Змітеры адшукаліся ў прасторах інтэрнэту. Прыдумаюць это жаданне, ты паміж намі ведзеш, я якраз зараз знаходжуся. А хто паміж намі? Слухачы. А, слухачы, ну няхай для ўсіх гэта будзе добрае жаданне. Змітер, як ты ж напэўна так, ну, папярэдне думаеш, як табе будзе працавацца за прылаўкам кнігарні? Што ты будзеш рабіць? Чым заманьваць пакупнікоў? Ведаеш, я ўжо не ў тым узросце, каб ноч не спаць і не думаць. Ой, таму што, па-першае, у мяне у немаладога чалавека двое маленькіх дзетак. Таму мне важней за тое, іхнае здароўе, іхны моцны сон. А ўжо як там будзе адбывацца продаж кніг, дыскаў ці нейкай там прадукцыі, не ведаю, мастацкай, ўжо там разбярэмся на месцы. А ты там будзеш толькі... Я на усялякі выпадак сабой, прабач, бяру з сабой гітару, спадзяюся, дадуць спець. Ну, гітару гэта зразумела, а ці не возьмеш ты з сабой свой саксафон? Наогул, чым ён зараз жыве? Просто ляжыць такім грузам, ці ён задзейнічаны? Не, па-першае, я жыву у вялікім доме, у астрашыцкім гарадку, і я магу сабе дазволіць такую раскошу, не даваць сваёй жонцы спаць і дзецям, і дзяцей цешыць, таму што малодшая дачка Стэфа, і 8 месяцаў, яна вельмі любіць, як я граю на саксафоне. А зрэк, ён любіць глядзець мультікі ў гэты час, таму я, канешне, яму перашкаджаю. Но тым не менш, ты мне падказваеш якраз ідэю, магчыма, я і вазьму з сабой саксафон, каб нейкім чынам парваць усе стэрэатыпы, парушыць кнігарня, саксафон, беларуская рэальнасць і джаз, які нібыта не пасуе да гэтага, ці проста інструмент, які асацыюецца з джазам, так. З Грасыма, да, з Амерыкай, з Нью-Йорком. Ага. А раней звярталі ўвагу на тое, што Змітер Войцюшкевіч гэта такі актыўны выканаўца, што часам нават выпускае цягам году два, а то і тры альбомы, а тут хутка ўжо і рок міне, а нічога новага ад Войцюшкевіча няма, можа раскрыеш таямніцу? Ну, я дзяцей прадукую, так што мне гэта мае праекты. Таямніца, ўжо пра гэта пачалі пісаць троху. Праект, які яшчэ не мае назвы, можна будзе і называцца так, як імя аўтара гэтых вершаў, польскі паэт Рафал Ваячык, па-беларуску, ў перакладзе Андрэя Хадановіча, і «Вальжыны морт». Гэта 12 песень пра жыццё, пра падвоены стан жыцця, там, чалавека, пра эротыку, пра, можна сказаць так, эротыку такую вельмі такую глыбокую, пра эротыку ад імя жанчыны, пра така рысу жыцця пакалення, калі так можа, таму што там апошняя песня, яна якраз тычыцца пакалення Рафала Ваячка, але не думаю, што так сільна змяніліся часы, каб я так ужо казаць, што мы троху адрозніваемся ад іх. Мы тыя самыя, толькі айпады з'явіліся. Ага. І апошняе пытанне. Ці даўно ты бачыў Івана Івановича Кірчука? Ой, давно. Я его только слухал по радио Беларусь, там некие казки. Мне это как раз таки, сгадало, что мы лицкие, и так, А я за счет кидаюсь ему в ноги, посмеиваюсь, и так прошу, как он меня благословил. Давно не бачились, аж когда. Я до чего пытаюсь, что зараз как раз таки у эфира «Свободы джаз» и будет гучать этно-трио «Троица» с песней «Котка». Ну, а я дякую тебе за гутарку. Спадзяюся, што атрымаецца сёння прадаць безліч кніг, раздаць аўтографы, паіграць на гітары і, зразумела, на саксафоне. Дзякуй, Змітер. Дзякуй, прывітанне, радуе свабода. У нас у эфіры быў Змітер Войцюшкевіч, а мы слухаем ягонага земляка Івана Кірчука з песняй «Котка» этна-трыо «Троіца».

Дачка Аркадзя Барысавіча Эскіна, Яна, мне аднойчы расказала, што яна была сведкам таго, што яе бацька цягам літаральна некалькіх тыдняў шукаў пачатак імправізавання гэтай вельмі вядомай мелодыі пад назвай «Вероніка», музыка Ігоря Лученка. І ўрэшце знайшоў і гэтая п'еса. Я вельмі ўдзячны, што атрымалася запісаць і літаральна прымусіць Аркадзя Барысавіча сабраць альбом і выдаць яго. І ў выніку засталіся вось такія выдатныя мелодыі «Вероніка» у выкананні трыо Аркадзя Эскіна. Сёння для вас працавалі Гонза Рамбоўсак, Анатоль Бублікаў, Дмітрый Падбярэцкі. Гэта была «Свабода джаз» 18 верасня. Сустрэнемся заўтра 19-га. Слухайце нас. Пачуемся.